الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام نے آج کی گفتگو کا موضوع ہے بچوں کی تعلیمی تربیت. تو دین اسلام نے علم حاصل کرنے کے لیے جس قدر اہمیت بیان کی، یہ اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی. چنانچہ نبی رسام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضت علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، کہ میں معلم بن کر دنیا میں مبعوث ہوا ہوں. اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کن عالما، تم عالم بنو، او متعلما، یا پھر طالب علم بنو، او محبا، اور اگر نہیں بن سکتے تو ان سے محبت رکھنے والے ضرور بنو. سبحان اللہ، علم دوستی کی انتہا دیکھیے کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، اور اگر نہیں تو ان سے محبت رکھنے والے بنو. چنانچہ اسلام سے پہلے علم راہبوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، ساحروں کے پاس، پنڈتوں کے پاس ہوتا تھا. یہ دین اسلام کا انسانیت کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ان تمام سے علم نکال کر عوام الناس تک پہنچا دیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن عباس نام روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، علموا ویسروا ولا تعسروا، کہ تم علم سکھاؤ اور آسانی کرو، تنگی نہ کرو. وبشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، نفرتیں نہ ڈالو. وَإِذَا غَازِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اور اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے. اس ایک حدیث مبارکہ میں علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دیکھو کیا خوبصورت ہدایات ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم علم سکھاؤ، علم حاصل کرو، آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو. اگر کوئی آدمی ان کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے کہ میں نے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کرنی ہیں، تنگی نہیں کرنی، تو زندگی ہی آسان ہو جائے. بالفرض اگر کوئی خامن ہی دل میں یہ نیت کر لے کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے آسانیاں کرنی ہیں، تنگی نہیں کرنی، تو اس کی بیوی تو جیتے جاگتے جنت پہنچ جائے گی. پھر فرمایا، بشرو ولا تنفرو، بشارتیں دو، نفرتیں نہ ڈالو. اور جب انسان کو کسی بات پہ غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے، ورنہ عمومی طور پر انسان غصے میں ضرورت سے زیادہ عمل کر جاتا ہے اور گناہگار ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو لکھنا پڑھنا سکھایا. اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ بدر کے قیدی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں ایسے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو یہ تمہارا فدیہ ہوگا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. سنیے ذرا، 1400 سال پہلے جب علم کی اہمیت کو لوگ نہیں جانتے تھے، اس وقت عوام الناس کو علم سکھانے کے لیے یہ فدیہ قرار دینا، یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس لیے بچپن سے اگر بچے کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ بچہ خوش نصیب ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو بچہ بچپن میں علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال پتھر پر لکیر کی مانند ہوتی ہے، النقش کالحجر، اور جو بڑی عمر میں سیکھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی پر لکھتا ہے. اب پانی پر لکھیں تو مٹ جاتا ہے اور اگر پتھر پر لکھیں تو باقی رہتا ہے. تو بچپن کی یاداشت چونکہ بہت تیز ہوتی ہے تو انسان کی پرمننٹ میموری کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے جو بچے بچپن کی عمر میں قرآن یاد کر لیتے ہیں 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر میں، ان کا حفظ بہت پکا ہوتا ہے. اور جو جوان العمر ہونے کے بعد پھر یاد کرتے ہیں تو ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جوانی میں قرآن سیکھو تو قرآن تمہارے رگ و پے میں داخل ہو جائے گا، اور بڑھاپے میں جا کر تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے لڑکپن کی عمر علم سیکھنے کی بہترین عمر ہوتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے اندر علم کی محبت پیدا کریں، حتیٰ کہ کھلونے بھی لے کے دیں تو ایسے کہ جن کھلونوں سے وہ لرن کر سکے. تو بچے کے اندر جب علم کا شوق پیدا ہو جائے گا تو وہ علم دوست شخصیت بن جائے گا. علم کا دشمن وہی ہوتا ہے جو جاہل اور بے عقل ہوتا ہے. عقل مند انسان ہمیشہ علم کا قدردان ہوتا ہے. تو اس لیے ماں باپ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹی عمر میں فقط کھیلے، بڑا ہو کے پڑھ لے گا. پڑھنا تو بڑا ہو کر ہی ہوتا ہے، لیکن پڑھنے کا شوق چھوٹی عمر میں اس میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ عام طور پر مائیں ہی یہ کام سر انجام دیتی ہیں. اس لیے ہمارے ہاں بہت چھوٹی عمر میں بچے کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. تو بچہ پہلے قاعدہ پڑھتا ہے، پھر قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، تو اس کے اندر پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ ہمارے اکابر بچوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. یحییٰ بن حمید الطویل نے دیکھا کہ حماد بن سلمہ بچوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں، تو یہ چند مشائخ وقت تھے، محدثین تھے، یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور خاموشی سے بیٹھ گئے. تو حماد بن سلمہ بچوں کو پڑھاتے رہے. کافی دیر کے بعد جب انہوں نے پڑھانا موقوف کیا تو ان مشائخ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے باتیں کرنے لگے. تو یحییٰ نے کہا کہ آپ کے پاس مشائخ وقت آئے تھے، آپ نے ان کی طرف التفات ہی نہیں کیا اور بچوں کو ہی پڑھاتے رہے. تو اس پر حماد بن سلمہ نے کہا کہ میں نے اصل میں خواب دیکھا एक नहर है और मैं उसमें डोल लेकर खड़ा हूं और ये बच्चे मेरे सामने एक एक करके आते हैं और मैं इनके डोल में नहर से पानी डालता जा रहा। इस वजह से मैंने इन बच्चों को पढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने बच्चों से फरमाया करते थे कि बच्चों तुम इल्म सीखो, आज तुम छोटे हो और कल तुम बड़े बन जाओगे, इसलिए बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम देनी जरूरी होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 10 साल की उम्र में हदीस मुबारका को हिफ्ज करना शुरू कर दिया था। अब देखें 10 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र है, लेकिन उनको बहुत सारी अहदीस याद हो गई थी। चुनाचे वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुआ तो उस्ताद ने एक हदीस पाक की रिवायत करते हुए कहा कि सुफियान ने अबू जुबैर से और उसने इब्राहिम से नकल किया, तो मैंने कहा कि हजरत अबू जुबैर ने इब्राहिम से नकल नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास तो इसी तरह लिखा है, तो मैंने कहा कि अबू जुबैर की इब्राहिम से मुलाकात नहीं, जिस जुबैर की मुलाकात है वो जुबैर अदी है जिसने इब्राहिम से नकल किया है। चुनाचे उस्ताद उसी वक्त अंदर घर में चले गए और असल नुस्खा लेकर आए तो जब उन्होंने देखा तो उसमें सुफियान ने जुबैर अदी से और जुबैर अदी ने इब्राहिम से नकल किया था, तो उस्ताद ने कहा कि इस बच्चे ने ठीक कहा कि यहां रावी के नाम में फर्क पड़ गया। अब देखें कि 10 साल का एक बच्चा है और वो इतने बड़े मुहद्दिस की रवायत में रावी के नाम का एक फर्क निकाल लेता है, इसलिए कि उसकी कुव्वत हाफजा कभी थी, अल्लाह की खास नेमत थी उसको मिली हुई। कई मरतबा पता नहीं चलता कि किस बच्चे को अल्लाह ने क्या सलाहियतें दी हैं, जब इल्म पढ़ने लगता है तब खुलती हैं। हमें एक मरतबा मिस्कीन पर शरीफ जाने का मौका मिला तो हमने देखा कि वहां एक लड़का था, उम्र उसकी 11-12 साल के करीब थी, इतना खूबसूरत वो कुरान पाक पढ़ता था, इस कदर खूबसूरत कि अल्लाह अकबर। जब वो बच्चा पढ़ने लगता था तो क्लास के सारे बच्चे चुप हो जाते थे, उस्ताद खामोश हो जाते थे, हत्ता के दूसरी क्लासों के तलबा भी बाहर आकर खड़े होकर उसकी किरात को सुना करते थे। हमने एक मरतबा असर के बाद देखा कि वो बच्चा सूरह यूसुफ पढ़ रहा है मस्जिद के सहन में और पूरे मदरसे के तलबा और असातिज़ा उसके गिर्द जमा हैं और उसका कुरान सुन रहे हैं। इस आजिज़ ने जब सुना तो इतना प्यारा लगा कि कोई एक घंटा या इसके करीब करीब ये आजिज भी खड़ा उसका कुरान सुनता रहा और बच्चे का हिफ्ज इतना पक्का था कि गलती तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके उस्ताद ने उस बच्चे की अजीब कहानी सुनाई, कहने लगा ये देहात का रहने वाला लड़का तो मां बाप ने 6-7 साल की उम्र में इसको बकरियां चराने पे लगा दिया, चुनाचे 4 साल ये बच्चा धूप में दोपहर के वक्त बकरियां चराता रहता। इसका आबादी से लोगों से कोई वास्ता ही नहीं था कि लड़कपन में ही इसको वीराना मिला, तो बिल्कुल जैसे जानवरों वाली कैफियत होती है इस बच्चे की आदतें ऐसी ही थी। इसका काम यही था कि सुबह उठने और नाश्ता करने के बाद बकरियों को साथ लेना है और लेके बाहर चले जाने हैं और खेतों में वीरानों में सर्दी में और गर्मी में बस उन बकरियों को चराना है और सारा दिन का थका थकाया शाम को वापस आना है। ये बच्चा कई दफा तंग भी बहुत होता, चूंकि मशक्कत बहुत थी, बकरियों के पीछे बहुत भागना पड़ता है, اس کا ایک دوست تھا بچپن کا، وہ مسکین پر شریف کے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے آیا، اس کے ماں باپ نے اس کو داخلہ دلوایا. اب وہ بچہ جمعہ کے دن واپس گیا چھٹی کے دن، تو قدرتاً اس کی ملاقات ہوئی، تو دونوں بچوں نے آپس میں بات چیت کی. مدرسے والے نے پوچھا سناؤ کیسے وقت گزرتا ہے، اس نے کہا آج کل تو بکریاں ہیں اور میں ہوں اور گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پینے کو پانی نہیں ملتا، اگر کہیں ملتا ہے تو ابلا ہوا ہوتا ہے، بھاگ بھاگ کے میری تو مت ماری جاتی ہے. جب اس نے پوچھا کہ تم کہاں ہو، تو اس بچے نے بتایا کہ میں تو ایک مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، اور وہاں تو بجلی کے پنکھے میں بیٹھتے ہیں، سایہ ہوتا ہے، مزے ہوتے ہیں، صبح ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کھانا، رات کھانا، ہم تو میاں شہزادوں کی طرح وہاں رہتے ہیں اور بڑی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں. اس بچے نے کچھ ایسی باتیں بتائیں یا ایسے انداز سے بتائیں کہ یہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے بھی مدرسے لے جاؤ، میری اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے. اس نے کہا میں لے تو جاؤں گا، تمہارے ماں باپ جانے دیں گے؟ اس نے کہا ماں باپ تو نہیں جانے دیں گے، میں بھاگ کے چلا جاؤں گا. لو دونوں بچوں نے آپس میں طے کر لیا. اب جب ہفتے کے دن وہ بچہ مدرسے والا جانے لگا، تو صبح صبح یہ بھی گھر سے بھاگ کے اس بچے کے ساتھ ہو لیا. مدرسے میں وہ بچہ آیا جو پہلے سے پڑھتا تھا، اس نے آ کے محتمم صاحب کو کہا کہ جی یہ بچہ ہمارے گاؤں کا ہے اور یہ بھی پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ نے میرے ساتھ بھیجا ہے. تو محتمم صاحب نے اعتماد کر کے اس کو داخلہ دے دیا. یہ بچہ جو بکریاں چراتا تھا، جس کی زندگی حیوانوں کے ساتھ حیوانوں کی طرح گزر رہی تھی، اس نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا. ایسی اس کی طبیعت قرآن مجید میں چلی اور اس نے قرآن پڑھنے میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ جب بھی امتحان ہوتا تھا اس کے ہمیشہ 100 میں سے 105 نمبر ہوتے تھے. ممتحن 100 میں سے 100 نمبر تو اس کو دیتے تھے اور 5 نمبر اس کی بہترین پرفارمنس کے دیتے تھے. اور پھر یہ بچہ قرآن پڑھتا تھا تو لوگ رشک کرتے تھے. چنانچہ ہم نے اس بچے کو دیکھا، ظاہری شکل میں بالکل نہ شکل تھی نہ عقل نظر آتی تھی، لیکن اللہ نے اس کے اندر کیا صلاحیتیں دی تھیں، وہ اتنا اچھا قاری بنا اور قرآن کے پڑھنے والا بنا کہ اس کا قرآن سنتے تھے تو وہ قرآن لوگوں کا دل مو لیا کرتا تھا. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس بچے کے اندر علم کی کتنی استعداد ہے، صلاحیت ہے. یہ تو مائیں باپ جب اس کو علم کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو تب اس کی کیفیتیں کھلتی ہیں. تو بچوں کے دل میں علم کی محبت پیدا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ بچوں کی تعلیمی تربیت میں پہلا کام بچوں میں علم کی محبت پیدا کرنا، اور پھر دوسرا کام متقی استاد کا تلاش کرنا. چنانچہ ہمارے اکابر جب بچے کی تعلیم دلوانی ہوتی تو کوئی نیک اور متقی استاد ڈھونڈتے تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک نواب کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت تھے اور بہت ذہین تھے. ان کے والد نے سوچا کہ میں اس کو دین کا عالم بناتا ہوں. چنانچہ ابھی نابالغ بچے تھے تو ان کے والد ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس لائے کہ حضرت میرے اس بچے کو شاگردی کے لیے قبول کر لیجئے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ابھی چھوٹا بچہ بے ریش ہے اور بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، تو ایک نظر میں آپ نے اس کی شخصیت کو پہچان تو لیا، اس لیے قبول کر لیا، مگر اس کے والد کو کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک تو جب اس کو آپ پڑھنے کے لیے بھیجیں تو معمولی لباس پہنا کر بھیجیں، قیمتی اور بہت ہی خوبصورت لباس وہ مت پہنائیں کہ طالب علم کو اس کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری بات کہ میں اس کو اپنے سامنے نہیں بٹھاؤں گا، اپنے پیٹ پیچھے بٹھاؤں گا۔ تو والد نے دونوں باتیں مان لی، چنانچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے جاتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کو اپنی پیٹ پیچھے بٹھاتے، کیوں؟ یہ ان کا تقویٰ تھا کہ مرد کی نظر غیر محرم عورت پر تو کیا پڑنی، بے ریش بچے کے چہرے پر بھی نہ پڑے، اب مرد کے دیکھنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، تو بچے کو سامنے نہیں بٹھایا، پیٹ پیچھے بٹھایا۔ چنانچہ امام محمد پیٹ پیچھے بیٹھتے، سبق لیتے، سناتے، چلے جاتے۔ کئی سال گزر گئے، ایک دن امام محمد رحمت اللہ علیہ کسی بات پوچھنے کے لیے آئے تو امام بولی پر رحمت اللہ علیہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے اور دھوپ ایسی تھی کہ بندے کا سایہ دیوار پہ پڑتا تھا، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کا سایہ دیوار پر پڑا تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کی تو داڑھی بڑی بڑی ہے، اس کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ اب انہوں نے پلٹ کر دیکھا، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی پہلی نظر اس وقت پڑی جب باپ لے کر آیا اور دوسری نظر اس وقت پڑی جب اللہ نے ان کو اتنی بڑی سنت کے مطابق داڑھی عطا فرما دی، درمیان میں نظر ہی اس کے چہرے پہ نہیں پڑی۔ ایسے متقی استاد، سبحان اللہ۔ پھر استاد کی صلاحیتیں شاگرد کے اندر منعکس ہوتی ہیں، چنانچہ جب امام محمد رحمت اللہ علیہ پڑھنے لگے تو امام بونی پر رحمت اللہ نے ایک وقت میں ان سے پوچھا کہ تم قرآن کی فلاں آیت پڑھو، ان کا میں حافظ نہیں، تو فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے، یہ پری ریکویزٹ ہے، آپ جائیں اور حفظ کر کے آئیں۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ چلے گئے اور اللہ کی شان کے ایک ہفتے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے پاس پھر آئے تو امام صاحب سمجھے کہ شاید ملنے کے لیے آئے ہیں، تو پوچھا کہ محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا، چنانچہ کتابوں میں، کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنے ذہین تھے کہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا۔ استاد کا متقی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک نکتے کی بات یاد رکھیں کہ استاد اگر مسلمان ہے تو بچے کو بائبل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا، اور استاد اگر کافر ہے تو بچے کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، یہ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی جگہوں پر دیکھا کہ کافر استاد ایمان والے بچوں کا ایمان ہی خراب کر دیتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے تو وہاں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے، ان کا بیٹا، وہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں چلا گیا، لیکن اتنا کنفیوزڈ بچہ کہ اس کے باتوں کی ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو ماں باپ اس کو عمرے کے ارادے سے لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ حیرانی کی بات ہے کہ وہ بچہ امریکہ سے چلا ماں باپ کے ساتھ اور مکہ مکرمہ پہنچا اور حرم شریف کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ماں باپ کو کہنے لگا کہ آپ لوگ عمرہ کرنا ہے تو کر لیں، مجھے نہیں کرنا۔ ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، سمجھا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں کرنا. وہ لڑکا حرم کے دروازے سے لوٹ کر واپس امریکہ آ گیا. ماں باپ کو اتنا صدمہ کہ وہ بتا نہیں سکتے تھے. چنانچہ جب اس عاجز کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کا تو یہ حال ہے. تو اس عاجز نے اس بچے سے ہم کلامی کی تو بچہ بہت جلدی کھل گیا. تو باٹم لائن یہ نکلی، اس بچے نے کہا کہ میرا ایک استاد یہودی تھا، میڈیکل کا ٹیچر تھا، ایک مرتبہ اس کے ساتھ میں 10 منٹ کے لیے بیٹھا، اس نے دین اسلام سے مجھے اتنا کنفیوز کیا کہ میرے دل میں خدا کے وجود کے بارے میں بھی ڈاؤٹ آ گیا، یعنی اس نے اس کو دہریہ بنا دیا. اب بتائیں کہ 15 منٹ کی گفتگو میں مسلمان ماں باپ کے بچے کو ایک استاد نے دہریہ بنا دیا. یہ تو اللہ کی شان کہ پھر اس کے ڈاؤٹس کلیئر کر کے ہم نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا اور وہ پھر اگلے سال ماں باپ کے ساتھ دوبارہ عمرے کے لیے آیا. تو استاد کے اوپر بہت انحصار ہوتا ہے. بچہ ماں باپ کی بات کو غلط سمجھ لیتا ہے، استاد کی بات کو غلط نہیں سمجھتا. اس لیے کئی لوگ دینی علم پڑھانے کے لیے غیر متعلق قسم کے استاد ان کو چن لیتے ہیں اور وہ بچے کو بالکل کنفیوز کر دیتے ہیں. تو نیک متقی استاد کا ڈھونڈنا صحیح عقائد والا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بچے کے اندر اثرات ہوتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی علامہ اقبال کی ظاہری زندگی تو عام سی نظر آتی ہے، لیکن جب اس کے اشعار پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ جیسے اس نے امت کے بارے میں باتیں کی اور دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور مومن کے بارے میں، تو لگتا ہے کہ کوئی ولی بول رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو بچپن میں فارسی پڑھانے والے جو استاد تھے وہ بہت متقی استاد تھے، ان کا تقویٰ مشہور تھا. یہ اس استاد کی محنت ہے کہ اس نے اس بچپن کی عمر میں اس بچے کے دل میں اسلام کی ایسی محبت بھر دی تھی. اس نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا تعارف کروایا، اس نے اولیاء اللہ کی باتیں بتائیں اور اتنا دین کا جذبہ اندر بھر دیا تھا کہ جب یہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بننے UK چلے گئے تو وہاں بھی جا کر لکھتے ہیں نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. یعنی بچپن کی یہ برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہری زندگی 100% شریعت کے مطابق نہ بھی بچہ بنا پائے تو اس کے دل کے اندر وہ کیفیت موجود ہوتی ہے. اس لیے جب وہ بولتے تھے تو حقیقت میں ان کا استاد اندر سے بول رہا ہوتا تھا. تو اس لیے متقی استاد کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تیسری چیز ہے کہ بچے کو عربی زبان سکھانا. عربی زبان سے ہمیں اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، نبی علیہ السلام کی زبان عربی تھی، اور تیسری بات کہ جنت میں بھی عربی زبان ہوگی. اس لیے ہم کلمہ گو لوگوں کو عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے. ہر مرد اور ہر عورت کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، محبت کی بنا پر سیکھنی چاہیے تاکہ یہ زبان آ جائے اور اس کے بعد پھر ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے. شروع میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی گود سے جو زبان سیکھتے تھے تو وہی بولتے رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے یہ فیل کیا کہ نئی ہونے والی جو اولاد ہے ان کی بول چال میں غلطیاں آتی جا رہی ہیں، تو انہوں نے ابو الاسود الدولی کو ایک کاغذ کے اوپر قواعد نحو لکھوائے اور یہ پھر اس زبان کی تدوین کی ایک شکل بن گئی. یہی قواعد پھر آگے بڑھے اور آج صرف نحو میں عربی زبان کو سیکھنے کا پورا علم موجود ہے. آج کی عورتیں تو بچپن سے بچے کو انگریزی سکھاتی ہیں. اجنبی زبانیں سکھانی جائز ہیں لیکن اصل تو عربی زبان ہے نا، تاکہ بچے کے اندر دین کی محبت ہو. کسی نے کیا خوب شعر کہا کہ سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، یعنی آخرت میں جنت میں ہر بندہ عربی بولے گا. سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی. تو ابتدا عربی سے کریں کہ یہ قرآن کی زبان ہے. پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ چاہے 50 زبانیں سیکھے، سب اس کے لیے جائز ہے اور اہم ہے. جتنی زبانیں بچہ سیکھے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. آج کل تو رابطے کے لیے ہر زبان آنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار نے ایک لڑکے کو پیش کیا جن کا نام تھا زید بن ثابت، اور اس بچے نے محبت کی وجہ سے 11 سورتوں کو یاد کر لیا تھا. اس کی نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں تھی، مگر اللہ کی شان کہ اس نے قرآن کی 11 سورتیں یاد کر لی تھیں. جب نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو. اس نے پڑھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے لڑکے، یہ یہودی لوگ اپنی زبان میں کچھ عبارتیں لکھ کر لاتے ہیں اور مجھے بھی پھر ان کا جواب ان کو دینا پڑتا ہے، تو ہمیں پھر ان یہودیوں سے ہی لکھوانا پڑتا ہے. تم جاؤ اور ان کی سریانی زبان کو سیکھ لو. چنانچہ زید بن ثابت لانے فرماتے ہیں کہ میں گیا اور 15 دن میں میں ان کی زبان سیکھ کر واپس آ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 17 دن میں میں نے عبرانی زبان سیکھ لی. پھر اس کے بعد جتنے خطوط نبی علیہ السلام نے اس زبان میں لکھوائے وہ سارے میں لکھا کرتا تھا. تو دیکھیے بچوں کی کیا صلاحیت ہے. آج کوئی ہے بچہ جو ایک مہینے میں کوئی دوسری زبان سیکھے؟ ایک مہینے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زبان ہوتی کیسی ہے. لیکن اللہ نے ان لوگوں کو صلاحیتیں اتنی دی تھیں کہ پوری زبان ایک مہینے کے اندر سیکھ لی. آج تو بچے پہلی سے شروع کرتے ہیں اور 14ویں تک انگریزی سیکھتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انگریزی لکھنے پڑھنے میں غلطیاں کر لیتے ہیں. تو یہ اصول سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے بچے کو ابتدا عربی سے کروانی چاہیے، اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ قرآن مجید کے پڑھانے سے ہوگی. شروع میں بچے کو آپ صرف نام نہیں شروع کروائیں گی، وہ تو چھوٹا ہوتا ہے. اس بچے کو عربی زبان پڑھنا سکھائیں، یہ عربی سے ابتدا ہو گئی. اب وقت کے ساتھ بچہ عربی بھی پڑھے گا، باقی زبانیں بھی پڑھے گا. پھر اس بچے کے سامنے علماء کے واقعات کو وقتاً فقتاً بیان کرتے رہنا یہ بہت فائدے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے چھوٹی عمر میں کیسے علم حاصل کیا. سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ وہ حدیث کا درس دے رہے تھے کہ ایک بچہ آیا اور بڑی عمر کے مرد سب بیٹھے ہوئے تھے، ان بڑی عمر کے مردوں نے اس کو اشارے سے پرے کر دیا کہ بھئی تم بچے کچے ہو، جاؤ. جب انہوں نے بچے کو اشارے سے پرے کیا تو سفیان رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے قریب بلا کر بٹھایا اور آیت پڑھی کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. اور پھر اس کے بعد یہ سب لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ایک وقت میرے اوپر ایسا تھا، عمر بھی میری چھوٹی تھی، قد بھی میرا چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا قد تھا کہ میں مجلس میں بیٹھتا تھا تو جیسے کسی لکڑی میں کیل گاڑ دیتے ہیں وہ کیل کی جگہ میں گڑا ہوا ہوتا تھا، اتنا چھوٹا سا تھا، اور میری دوات اخروٹ کی مانند ہوتی تھی اور میری قلم بادام کی مانند ہوتی تھی، لیکن میں علم حاصل جب کر گیا تو چھوٹے قد کے باوجود میرا یہ حال تھا کہ جب میں محدثین کی مجلس میں جاتا تو وہ کہتے تھے کہ شیخ صغیر کے لیے جگہ خالی کر دو، یعنی چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اس کے پاس علم تھا، تو فرمایا کہ مجھے لوگ شیخ صغیر کہا کرتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب پڑھنے کا ارادہ کیا تو ان کی والدہ نے انہیں کالی پگڑی باندھی اور فرمایا کہ بیٹا ربیہ رائے کے پاس چلے جاؤ اور ان سے ادب بھی خوب سیکھو. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ امام نافع رحمت اللہ علیہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھتے تھے اور ان کے قریب کوئی دوسرا بندہ نہیں بیٹھتا تھا، تو میں لڑکا تھا، میں فجر کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ مجھے نبی علیہ السلام کی احادیث سناتے تھے اور میں ان احادیث کو یاد کر لیا کرتا تھا. یہ سلسلہ الذہب بنا کہ نبی علیہ السلام سے عبداللہ ابن عمر نے روایت کی، عبداللہ ابن عمر سے امام نافع رحمت اللہ علیہ نے روایت کی، اور امام نافع رحمت اللہ علیہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روایت کی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح بچپن سے ہی علم حاصل کرنے میں لگ گئے، چنانچہ ان کے واقعات تو بہت طویل ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا شوق تھا، میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ چلا، ہمیں راستے میں 15 دن لگے اور میں نے 15 دن میں 15 مرتبہ قرآن شریف کو مکمل پڑھ لیا. آج ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ جاتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں 4 سے 5 گھنٹے کے اندر، اور ہم 4 سے 5 پارے نہیں پڑھ پاتے. 15 دن میں انہوں نے 15 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا. فرماتے ہیں جب میں مسجد نبی میں پہنچا تو نماز ہوئی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اونچے لمبے قد کا آدمی ہے، اس نے ایک چادر باندھی ہوئی ہے، ایک لپیٹی ہوئی ہے، اور وہ ایک اونچی سی جگہ پر بیٹھ کر کہنے لگا قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے پہچان لیا کہ یہ امام مالک ہیں، میں بھی بیٹھ گیا. یہ وہ زمانہ تھا جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سامعین کو حدیث مبارکہ لکھوا رہے تھے، چنانچہ سب لوگوں کے پاس دواتیں بھی تھیں، قلم بھی، کاغذ بھی، اور وہ لکھنے میں مشغول ہو گئے. میں مسافر تھا، نہ میرے پاس کاغذ، نہ قلم، نہ دوات. میں احادیث کو سنتا رہا اور تمنا کرتا رہا کہ میں بھی ان طلباء کی طرح اس کی کتابت کر سکتا. مجھے اپنے سامنے ایک تنکا پڑا نظر آیا، میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور اس کو اپنے ہونٹوں کی تری سے لگایا جیسے کہ میں اس کو دوات کی سیاہی میں ڈبو رہا ہوں، اور پھر اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا کہ جیسے قلم سے کاغذ پر لکھ رہا ہوں. تو میں اسی طرح ان احادیث کو اپنی ہتھیلی پر لکھتا رہا. امام مالک رحمت اللہ نے بھی مجھے دیکھ لیا. جب مجلس ختم ہوئی تو لوگ اگلی نماز کی تیاری کرنے کے لیے چلے گئے، میرا چونکہ وضو تھا تو میں وہیں بیٹھا رہا. تو مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس بلایا، پوچھا کہ ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے کہا احادیث دکھاؤ. جب میں نے ہتھیلی دکھائی تو صاف تھی، تو امام مالک رحمت اللہ کہنے لگے یہ کیا؟ میں نے کہا جی میں تنکے سے لکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث مبارکہ کے ادب کے خلاف ہے. میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، قلم دوات کاغذ میرے پاس نہیں، میں نے تو ان طلباء سے مشابہت حاصل کرنے کے لیے تنکے سے اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کیا، حقیقت میں تو میں اپنے دل میں لکھ رہا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، جتنی احادیث میں نے لکھوائی ہیں ان میں سے آدھی مجھے سنا دو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 100 کے قریب احادیث امام مالک نے لکھوائی تھی، میں نے ساری کی ساری متن اور سند کے ساتھ ان کو سنا دی. تو امام مالک رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ واقعی اس بچے کو اللہ نے خاص ذہانت عطا فرمائی ہے. چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے. ایسے ہونہار شاگرد تھے کہ امام مالک بھی حیران ہو جاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا دی کہ میں نے بلبل بیچنی تھی اور خریدنے والے کو قسم کھا کے میں نے کہہ دیا کہ یہ بلبل سارا دن بولتی رہتی ہے، اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ بھئی سارا دن تو نہیں بولتی، چپی ہوتی ہے، اور میں نے قسم اٹھائی تو میں ہانس تو نہیں بنا. تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا ہاں تم ہانس بن گئے. جب امام مالک رحمت اللہ نے فتویٰ دیا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ بچے تھے، ان کے ایک شاگرد سے کہنے لگے کہ بھئی استاد کے اس فتوے کے اندر مجھے کچھ کلام کی گنجائش نظر آتی ہے. اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بتلا دیا. امام صاحب نے پوچھا بھی کیا؟ سیدھی سیدھی بات ہے، اس نے کہا کہ یہ بلبل سارا دن بولتی رہتی ہے، وہ سارا دن تو نہیں بولتی، تو وہ ہنس بن گیا، قسم کھائی تھی اس نے. تو امام شافعی رحمت اللہ نے کہا کہ حضرت آپ سے ہی ہم نے یہ حدیث مبارکہ سنی کہ جب فاطمہ بن قیس نے نکاح کا ارادہ کیا تو ان کے پاس دو مردوں کے پیغام آئے، ایک ابو جہم رضی اللہ عنہ کا اور ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو وہ مشورے کے لیے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پرپوزل آئے ہیں، ایک ابو جہم کی طرف سے، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے. تو نبی علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ ابو جہم تو کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا سخت مزاج ہوتے ہیں، ہر وقت لات میں لاٹھی رہتی ہے، تو ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہم تو کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں اور معاویہ کے پاس مال نہیں، بالکل ہی قلاش ہے. تو اب اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تو یہ عرفن بتلایا کہ ابو جہم کے پاس اکثر و بیشتر لاٹھی رہتی تھی، یہ مطلب نہیں تھا کہ لاٹھی کندھے سے اترتی نہیں تھی، نہ دن میں نہ رات میں، نہ سوتے نہ جاگتے. تو اگر عرف میں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرما دی تو عرف میں اگر اس بندے نے بھی کہہ دیا کہ یہ بلبل سارا دن بولتی رہتی ہے تو مطلب یہی لیا جائے گا کہ دن کا اکثر حصہ بولتی ہے، تھوڑی دیر خاموش ہوتی ہے، یہ ہانس نہیں بنے گا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کر حیران ہوئے. پھر جتنے دن یہ وہاں رہے انہوں نے علم حاصل کیا. فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے کوفہ کی طرف چلا علم حاصل کرنے کے لیے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیسوں سے مجھے اونٹ کرائے پر لے کر دیا اور مجھے فرمایا کہ اے لڑکے تیرے دل میں اللہ نے ایک نور کو روشن کر دیا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے اس نور کو بجھا نہ دینا. یہ اصل نعمت ہے جو استاد شاگرد کے دل میں بھرتا ہے. جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں اللہ نے ایک نور کو روشن کر دیا ہے، اب تم گناہوں کی وجہ سے اس نور کو ضائع نہ کر دینا. اور یہ چیز اسی وقت ہوتی ہے جب متقی استاد ہو. اب یہاں پر نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بچہ تو حافظ عالم نہیں بنتا. اکثر و بیشتر تو بچے سکولوں میں کالجوں میں جا کر پڑھتے ہیں، عصری تعلیم. تو بھئی علم کا اگر شوق ہو تو بچے جیسے دین میں آگے بڑھتے ہیں، عصری تعلیم میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اصل تو اندر علم کا شوق ہے. چنانچہ ایک دو واقعات اس عاجز کی اپنی زندگی میں پیش آئے. یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ عاجز خود یونیورسٹی کی تعلیم پا رہا تھا، ہمارے محلے میں ایک غریب آدمی تھا جس کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا کیا. شاید شادی کے کوئی 25-30 سال کے بعد اس کے ہاں بیٹا ہوا. اب بیٹا جب بڑا ہوا، جوان ہوا، تو ماں باپ دونوں بالکل ہی بوڑھے ہو گئے. بچے نے میٹرک کا امتحان دیا، اچھے نمبر پہ پاس ہوا. پوچھا، ابو میرا آگے پڑھنے کو دل کرتا ہے؟ باپ نے کہا، بیٹا میں بیمار ہوں، مزدوری کر نہیں سکتا، ماں بھی تیری بوڑھی ہے اور ہمارا کوئی سہارا نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم پڑھنے کا شوق نہ رکھو، گھر کی بیٹھک کے اندر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا لو. بچے نے دیکھا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، تو اس نے گھر کے بیٹھک کے اندر کریانے کی دکان بنا لی. چند سو روپے کا اس نے میٹیریل والد نے لے کر دیا جو رکھا. محلے والے چونکہ ان کی غربت سے واقف تھے تو ہمدردی کے طور پر ان سے چیزیں خرید لیتے تھے کہ ان کو کچھ نفع ہوگا، ان کے لیے گزارا ہو جائے گا. اب بچہ سارا دن دکان پر بیٹھتا، اللہ کی شان کام اس کا چلنے لگ گیا، حتیٰ کہ کچھ پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے. اس کو پڑھنے کا شوق تو تھا ہی سے، اس نے ایف ایس سی کی کتابیں خریدیں. اب وہ فارغ وقت میں دکان پر بیٹھ کر ایف ایس سی کی کتابیں پڑھتا. ایک دن اس کے والد نے جب دیکھا، اس نے کہا، بیٹا تم پڑھتے ہو یا دکانداری کرتے ہو؟ تم کیا دکان پہ توجہ دے گو؟ لو جی، اب وہ دوسروں کے سامنے پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، لہذا جب وہ شام کو دکان بند کرتا تو پھر باپ سے کہتا، جی کہ میں نے دوستوں کے پاس کھیلنے جانا ہے، سارا دن بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہوں. والد اجازت دے دیتا اور یہ بچہ کالج کے دوستوں کے پاس جا کر ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنے لگتا. ان سے پوچھتا کہ پروفیسر نے کیا پڑھایا، تم نے کیا سیکھا، خود پڑھ لیتا. لو جی، اس بچے نے اپنے ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہو کر ایف ایس سی کی پوری تیاری کر لی. اب امتحان دینے کا وقت تھا، اس نے رابطہ کیا ہم سے کہ میں نے پرائیویٹ تیاری کی ہے تو کالج والے تو میرا داخلہ نہیں بھیجیں گے. تو ہم لوگوں نے اپنے بڑے بھائی اور کچھ اور پروفیسر حضرات کی وساطت سے پرنسپل صاحب کو یہ گزارش کی کہ اس بچے نے پرائیویٹ تیاری کی ہے، آپ اس کا امتحان لے لیں، ٹیسٹ لے لیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ بچہ پاس ہونے والا ہے تو اس کا داخلہ بھجوا دیں، اور اگر نہیں تو پھر نہ کر دیں. پرنسپل صاحب بھی اچھے آدمی تھے، انہوں نے ایک دو پروفیسر حضرات کے ذمہ لگایا. انہوں نے رپورٹ دی کہ جی بچے تعلیمی طور پر بہت ہونہار ہے. لو جی، اس کا داخلہ بھیج دیا گیا. اب جب امتحان کے دن آئے تو بچے نے اپنے والد سے کہا کہ ابو ایک ہفتہ مجھے ذرا خریداری کرنی پڑے گی کچھ چیزوں کی، تو آپ میری مدد کرنا دکانداری میں تاکہ میں چیزوں کی خریداری اچھی اور کم قیمت پہ کر لوں. باپ نے کہا بہت اچھا. چنانچہ وہ صبح اپنے گھر سے نکلتا اور اس نے کچھ چیزوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہوتی، وہ شہر میں ایک دکاندار کو دے دیتا جو تھوک کا دکاندار تھا، اور اسے کہتا کہ بھئی یہ چیزیں نکال رکھنا، میں آتا ہوں، اور سیدھا وہاں سے کالج جاتا اور وہاں جا کے وہ پیپر دیتا. پیپر دینے کے بعد واپس آتا اور چیزیں لے کر گھر آ جاتا تو والد سمجھتے کہ میرا بیٹا سارا شہر گھوم گھوم کے چیزوں کو ڈھونڈ کے لایا ہے. ایک ہفتہ بچے نے گزار لیا اور پیپر بھی سارے دے دیئے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ریزلٹ آیا تو اخبار میں اس لڑکے کی فوٹو چھپی، محلے داروں نے اس کے والد کو مبارکباد دی کہ جی آپ کے بیٹے نے تو پورے بورڈ میں پوزیشن لے لی. وہ کہیں میرا بیٹا تو دکاندار ہے، وہ کہیں دیکھو اخبار میں اس کی تصویر ہے. اس بچے نے پرائیویٹ طور پر اتنی محنت کی کہ ایف ایس سی کے اندر پورے بورڈ کے اندر اس نے پوزیشن حاصل کر لی. اب جب محلے والوں کو پتا چلا تو پھر انہوں نے اس بچے کے لیے کوشش کی، تو ہم نے ایک انڈسٹریل فرم تھی جو سکالرشپ دیتی تھی، ان کو کہہ کے اس کا سکالرشپ بھی لگوا دیا اور ایک گورنمنٹ سے بھی اس کا سکالرشپ جاری ہو گیا. تو اس کے والد کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کو تو مہینے کا خرچہ چاہیے نا، آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے سکالرشپ کے پیسے ملتے رہیں گے، آپ اپنی زندگی گزاریں، بچے کو کیوں دکان پہ باندھتے ہیں؟ یہ پڑھنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل رہا ہے، اس کو داخلہ ہونے دیں. والد نے اجازت دے دی. ایک سکالرشپ سے وہ بچہ اپنے خرچے پورے کرتا اور دوسرے سکالرشپ سے وہ والدین کے گزارے کی خدمت کرتا. چار سال اس نے یونیورسٹی میں پڑھا، حتیٰ کہ وہ الیکٹریکل انجینئر بنا. پھر اللہ رب العزت نے اس کو ایس ڈی او کی پوزیشن دے دی. ایک وہ وقت بھی آیا جب اسی شہر کے اندر وہ ایکسین بنا اور اس کے پاس کار بھی تھی اور کوٹھی بھی تھی، اور وہ اپنے ماں باپ کو لے کر اس کوٹھی میں منتقل ہوا، اور اس کے بعد شہر کے معزز لوگوں میں اس بچے کا شمار ہوتا تھا. اب دیکھو کہ وہ بچہ ماں باپ سے چھپ کے پڑھ رہا ہے مگر اس کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور اس وجہ سے دکانداری سے ترقی کر کے اللہ نے اس کو پورے شہر کی معزز ہستیوں میں شامل فرما دیا. تو اصل چیز تو علم کی محبت ہوتی ہے. ایک لڑکی کا واقعہ سن لیجئے. ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک عربی کے پروفیسر تھے، بہت نیک دیندار تھے. ان کی بیٹی میٹرک تک تو لڑکیوں کے سکول میں پڑھی، میٹرک کے بعد سائنس کی جو ہے تعلیم کے لیے کو ایجوکیشن تھی، لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا پڑھنا پڑتا تھا. جو گرلز کالج تھا اس میں فقط آرٹس کے مضامین پڑھائے جاتے تھے، کیونکہ ایسی پروفیسر ڈھونڈنا مشکل تھا جو فزکس کیمسٹری وغیرہ پڑھا سکیں. تو پروفیسر صاحب نے کہا اپنی بیٹی کو کہ بیٹی میں لڑکوں کے اس کالج میں خود عربی کا پروفیسر ہوں، دین دارانہ میری وضع قطع اور زندگی ہے، اور تم میری بیٹی ہو اور وہی پروفیسروں سے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو گی تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو بیٹی نے جب دیکھا کہ والد کے دل میں یہ بات ہے تو اس نے کہا ابو ٹھیک ہے، میں کالج میں داخلہ نہیں لیتی. وہ لڑکی گھر بیٹھ گئی. ایک دن اپنے ابو سے کہنے لگی کہ ابو میں سارا دن فارغ ہوتی ہوں، مجھے آپ ایف ایس سی کی میڈیکل کی کتابیں لے کر دے دیں، میں گھر بیٹھے پڑھتی رہوں گی، میرا وقت گزر جائے گا. لو جی ہمارے پروفیسر صاحب نے اپنی بیٹی کو میڈیکل کی کتابیں لے کر دے دیں، پری میڈیکل کی، اور وہ بچی گھر پڑتی، کئی جگہوں پر وہ اٹک بھی جاتی. اس نے ریکویسٹ کی کہ ابو کسی پروفیسر کے پاس ٹیوشن رکھ دیں. باپ نے کہا کہ بیٹی میں نہیں چاہتا کہ تم لڑکی ہو کسی مرد سے پڑھو، جوان العمر ہو. تو وہ کہتی کہ اچھا ابو، یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، تو آپ کالج تو جاتے ہی ہیں، تو باٹنی اور زولوجی کے فلاں پروفیسر سے اس کے بارے میں پوچھ کے آئیں. اب مزے کی بات سنیے کہ باٹنی کا کوسچن اور عربی کے پروفیسر پوچھنے کے لیے پروفیسر کے پاس جاتے، اور وہ پروفیسر عربی کے پروفیسر کو باٹنی کے سوال سمجھاتا. اب وہ عربی کے پروفیسر بیچارے کیا باٹنی سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ بچی اتنی ذہین تھی کہ جب عربی کے پروفیسر گھر آ کے اسے دو چار لفظ سناتے اور نوٹ دکھاتے تو وہ بچی نوٹ سے اس بات کو سمجھ لیا کرتی تھی. اس طرح سے اس بچی نے گھر میں پڑھا اور بالآخر اس کا کالج سے داخلہ چلا گیا، اور جب اس نے امتحان دیا تو اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا، حتیٰ کہ پھر فاطمہ جناح میڈیکل کالج ایک ایسا کالج ہے جو میڈیکل کی تعلیم فقط لڑکیوں کو دیتے ہیں. وہ بچی پھر وہاں داخل ہوئی، آج وہ بچی لیڈی ڈاکٹر بنی ہوئی ہے. حیران ہوتے ہیں کہ اس بچی کے دل میں شوق تھا، اس نے گھر بیٹھ کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے داخلہ لے لیا اور آج وہ میڈیکل ڈاکٹر بن کے زندگی گزار رہی. تو عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اصل چیز علم کا شوق ہے. یہ شوق بھرنا ماں باپ کی ذمہ داری، اور اس کے لیے اچھے استاد کا ہونا معاون بنا کرتا ہے. لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کے لیے اچھے استاد کو ڈھونڈے اور اس کے پاس بچے کو تعلیم دے، تو بچہ پھر علم کی نعمت کو حاصل آسانی سے کر لے گا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ایک غریب باپ کے بیٹے تھے. بات بڑی مزے کی ہے، توجہ سے سننے والی ہے. ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، بچپن میں والد کی وفات ہو گئی، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم کوئی ہنر سیکھ لو، میں بیوہ عورت ہوں، مجھے گھر سے نکلنا نہ پڑے اور گھر میں مجھے کچھ کھانے کو مل جائے. تو والدہ نے ان کو ایک دھوبی کے پاس بھیجا کہ وہاں جا کے کپڑے دھونا سیکھ لو. لو جی، بیٹا دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کے لیے جا رہا ہے. راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا اور ان کی وہاں مجلس ہوتی تھی. ایک دن یہ لڑکا، یعقوب نام تھا، بعد میں ابو یوسف مشہور ہو گئے، یہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گیا. تو اس کو امام صاحب کی باتیں بہت پسند آئیں. امام صاحب بھی بہت زیادہ فراست رکھنے والے تھے، انہوں نے بھی لڑکے کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا تعارف ہے؟ کہ جی والد فوت ہو گیا، اکیلی والدہ ہیں، اس نے مجھے دھوبی کے پاس بھیجا کہ کپڑے دھونے کا فن سیکھو. امام صاحب نے کہا کہ تم سارا مہینہ میرے پاس آیا کرو، اور جتنے پیسے دھوبی تمہیں دے گا اس سے زیادہ پیسے میں تمہیں دے دیا کروں گا، تو تم جا کے اپنی والدہ کو دے دینا، مقصد تو پورا ہو جائے گا. چنانچہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا. اب یہ سارا دن تو امام صاحب کے پاس گزارتے، اور مہینے کے بعد تنخواہ کے پیسے لے کر اپنی والدہ کو جا کر دے دیتے. جب والدہ کو پیسے ملنے لگے تو وہ مطمئن زندگی گزارنے لگی. کئی سال گزر گئے، حتیٰ کہ یہ جوان العمر بڑی عمر کے ہو گئے. ایک دن والدہ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا تو کپڑے دھونا جانتا ہی نہیں. اس نے پوچھا بیٹے کیوں؟ اماں میں تو علم حاصل کرتا ہوں. اور پیسے تو مجھے استاد دے دیتے ہیں، وہ میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم کپڑے سیکھو، کپڑے دھونا سیکھو تاکہ تمہارے اپنے آمدنی کا ذریعہ ہو۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمت اللہ کی والدہ ان کو ساتھ لے کے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ نے پڑھنے پڑھانے پہ لگا دیا، بہتر تھا کہ یہ کپڑے دھونے کا فن سیکھتا۔ تو امام صاحب یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو تمہیں خرچہ تو مل ہی رہا ہے، میں اس بچے کو ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ جب یہ سیکھ جائے گا تو یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا۔ اب امام صاحب کی اس بات کو اس بڑی عورت نے سمجھا کہ شاید مذاق کر رہے ہیں، وہ چپ ہو گئی، مگر خرچہ مل رہا تھا، اس نے زیادہ مشکل پیدا نہیں کی۔ تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام اعظم کے ہونہار شاگرد بنے، حتیٰ کہ امام بن گئے۔ اور ایک وہ وقت بھی آیا جب وقت کے بادشاہ کو ملک کے چیف جسٹس کی ضرورت تھی، تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سے مشورہ کیا، تو آپ نے امام ابو یوسف کو اس کے لیے تجویز کیا۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے چیف جسٹس بن گئے، پورے ملک کے چیف جسٹس۔ ہارون رشید ایک مرتبہ بیٹھا تھا تو کسی نے امام ابو یوسف کو کھانے کے لیے کوئی چیز لا کر دی، امام صاحب نے پوچھا کیا، تو ہارون رشید نے کہا کہ جو بندہ بھی چیف جسٹس بنتا ہے کیونکہ اس کو دماغی کام کرنا ہوتا ہے، لہذا اس کو حکومت کے خزانے کی طرف سے کھانے کے لیے یہ چیز دی جاتی ہے اور یہ ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملتی ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا، کہنے لگا پستے کا بنا ہوا حلوہ۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے بات یاد آئی، کلندر ہرچ گوید دید گوید، کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فراست نے بچپن میں یہ پہچان لیا تھا کہ اس علم کی وجہ سے اللہ مجھے کن عظمتوں سے نوازے گا۔ ایک آخری واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہمارے مشائخ نے ابتدائی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ اندلس شہر میں ایک نوجوان ہے، 20 سال اس کی عمر ہے۔ اب 20 سال کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، بچہ تو ابھی پوری طرح میچور بھی نہیں ہوا ہوتا۔ اس کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق ہے، اس نے اپنے شہر کے تمام علماء سے علم سیکھ لیا۔ پھر اس نے سنا کہ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کوئی محدث اور فقیہ ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔ اس 20 سال کے لڑکے نے نیت کر لی کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور علم حاصل کروں گا۔ اب آپ ماں ہیں اگر تو سوچیں کہ آپ کے 20 سال کا بیٹا بغیر اسباب کے اگر کسی دوسرے ملک جانا چاہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ یہ اپنے گھر سے رخصت ہوئے، کہتے ہیں کہ میرے پاس بس تھوڑا سا خرچہ تھا اور میں ایک بڑے کشتی یعنی جہاز نما کشتی پر بیٹھ گیا، سمندر کا سفر تھا۔ اللہ کی شان کی کشتی سمندر میں راستہ بھول گئی اور ہمیں جتنے دنوں میں پہنچنا چاہیے تھا اس سے دگنے دن لگ گئے۔ زیادہ وقت سمندر میں رہنے کی وجہ سے بیمار بھی ہو گیا، کپڑے بھی میلے کچیلے، حال برا، نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو۔ کہتے ہیں کہ بالآخر ہماری کشتی کنارے لگی، میں اترا، مجھے وہاں سے کئی 100 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا، تو میں نے اتنے 100 کلومیٹر پیدل سفر کیا حتیٰ کہ میں بغداد شہر کے باہر پہنچ گیا، تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ جب اٹھا تو میں بغداد شہر کی طرف جانے لگا، راستے میں ایک بندہ مجھے ملا، تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ بتاؤ بھئی امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے بڑی مانی خیر نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اندلس سے آیا ہوں ہزاروں میل دور سے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بات سن کے اس آدمی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا اے نوجوان، تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکے گی، تو نے اتنے لمبے سفر کی خامخواہ مشقت اٹھائی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ امام احمد بن حنبل سے وقت کا حاکم ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا، نہ وہ کسی مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ وہاں درس دے سکتے ہیں، نہ کوئی بندہ ان کے گھر پہ جا کے ان کو مل سکتا ہے، لہذا تم تو علم حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل پر بجلی کی طرح گری، مگر میں شہر میں گیا، ایک سرائے تھی اس میں میں نے ایک کمرہ خرید کرائے پر لے لیا۔ ساری رات سوچتا رہا کہ اتنی مشقتوں کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو امام صاحب سے ملاقات ہی ممکن نہیں۔ خیر آرام کر کے جب اٹھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شہر میں کہیں کوئی درس حدیث ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے بعد وہاں چلا گیا، انہوں نے تھوڑی دیر حدیث مبارکہ درس دیا۔ چونکہ وہ جرح اور تعدیل کے امام تھے، یعنی راوی جو ہوتے ہیں نا حدیث کے، ان کو پرکھنے کے امام تھے، بڑا علم دیا تعالیٰ نے ان کو اسماء و رجال کا، تو انہوں نے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دیئے۔ میں اٹھا اور میں نے پوچھا کہ فلاں محدث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ چادر والے، وہ تو اتنے اچھے ہیں کہ اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی سکاحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اب میں نے دوسرا سوال پوچھنا چاہا تو جو بندہ قریب بیٹھا تھا اس نے کپڑا پکڑ کے کھینچا، اس نے کہا بھائی یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہر بندہ ایک سوال پوچھتا ہے، ایک ہی بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیا کریں گے، آپ نے سوال پوچھ لیا اب بیٹھ جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ میں نے رونی صورت بنا کے منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا حال آپ لوگ دیکھتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور مجھے مجلس کے آداب کا پتہ نہیں تھا، ورنہ تو میں وہی سوال پوچھتا جو میں نے پوچھنا تھا، مجھے اجازت دے دیں۔ جب میں نے منت سماجت کی تو لوگوں نے کہا اچھا پوچھو، تو کہنے لگے میں نے یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میری یہ بات سن کر یحییٰ بن معین رحمت اللہ نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر سر اٹھا کر کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہیں۔ جب میں نے ان کی زبان سے یہ لفظ سنا تو میرے دل میں شوق بڑھ گیا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ضرور حدیث پڑھوں گا، لیکن پڑھوں گا کیسے اس کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ کہنے لگے کہ میں گھر واپس آیا تو راستے میں میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر بتا دو، اس نے کہا پولیس پکڑ لے گی۔ میں نے کہا کہ چلتے چلتے آنکھ کے اشارے سے بتا دینا، میں سمجھ جاؤں گا، ہم چلتے رہیں گے۔ اس نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر کی نشاندہی کر دی۔ فرماتے ہیں میں اپنے کمرے میں واپس آیا، ساری رات سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم کیسے حاصل کروں۔ کہتے ہیں کہ رات میں نے ایک پلاننگ بنائی، چنانچہ اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو سر پہ بھی پٹی باندھی ہوئی تھی اور ایک گھٹنے پہ بھی پٹی باندھی ہوئی تھی، اور ایک لکڑی میں نے ہاتھ میں لے لی اور ایک کشکول بھی پکڑ لیا، جیسے کوئی معذور بندہ سوالی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، مانگنے والا، اور باہر نکل کے میں نے کشکول پھیلا دیا اور کہنا شروع کر دیا اجرکم اللہ. اس زمانے میں جس فقیر نے سوال کرنا ہوتا تھا تو وہ کوئی اور لفظ نہیں کہتا تھا، اتنا کہتا تھا اجرکم اللہ، تمہارا اجر اللہ کے ذمے، اور لوگ اس کے کشکول میں کچھ ڈال دیتے تھے. کہتے ہیں میری شکل بھی ایسی بنی ہوئی تھی، کمزوری تھی، کپڑے بھی پھٹے پرانے سے تھے اور میں نے پٹی بھی باندھ لی تھی دکھانے کی خاطر. لوگوں میں سے کوئی کوئی میرے کشکول میں کوئی کرنسی ڈال دیتا اور میں سارا دن شہر کے اندر بھیک مانگتا پھرا. جب عصر کے قریب وقت ہوا، جب ذرا عام درفت لوگوں کی کم ہوتی ہے، تو اس وقت میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے دروازے پہ گیا اور میں نے پورے زور سے کہا اجرکم اللہ. امام صاحب نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں کوئی سکہ تھا جو وہ دینا چاہتے تھے. میں نے ان کو دیکھتے ہی کہا امام صاحب، میں پیسے کا سائل نہیں، میں حدیث کا سائل ہوں، میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کرنے والا ہوں اور میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے پہنچا ہوں، کوئی اور صورت مجھے نظر نہیں آتی تھی. امام صاحب نے کہا لوگ دیکھیں گے تو تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی مشکل بنے گی. میں نے کہا حضرت، میں اسی طرح بیکاری کی شکل میں آپ کے دروازے پہ روز آؤں گا اور صدا لگاؤں گا، آپ دروازہ کھول دیا کرنا، اگر کوئی بندہ دیکھنے والا ہو تو سکہ ڈال دینا، نہ دیکھنے والا ہو تو ایک دو حدیثیں سنا دینا، میں سن کے یاد کر لیا کروں گا. لوگ امام صاحب تیار ہو گئے. کہتے ہیں کہ پورا سال میں شہر کے اندر بھیک مانگتا رہا، لوگ مجھے بھکاری سمجھتے تھے، میں لوگوں کی طرح طرح کی نظریں برداشت کرتا تھا، مگر شام کو میں اپنے استاد کے دروازے پر پہنچتا اور جب اجرکم اللہ کہتا تو امام صاحب دروازہ کھولتے، لوگ ہوتے تو سکہ ڈال دیتے، نہ ہوتے تو مجھے کچھ حدیثیں سنا دیتے، میں ان کو زبانی یاد کر لیتا. ایک دفعہ سننے کے بعد ایک سال میں میں نے کئی سو حدیثیں ان سے یاد کر لی. اللہ کی شان کہ اس دوران حاکم فوت ہو گیا. نیا حاکم جو تھا اس کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی، اس نے حضرت کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں ان کا درس حدیث بھی شروع کروا دیا. جب پہلے دن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسجد میں درس کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ میں بھی انہی پھٹے کپڑوں میں آپ کے سامنے آ کر ذرا دور بیٹھنے لگا. امام صاحب کی نظر پڑی، فرمایا لوگو اس بچے کو میرے قریب آنے دو، علم کا اصل طالب تو یہی انسان ہے. ایسے بھی ہمارے لوگ گزرے. 20 سال کی جوانی کی عمر شہوات کی عمر ہوتی ہے، شہوانی مستانی نفسانی زندگی گزارنے کو جی چاہتا ہے. یہ اللہ کا وہ بندہ اس ابتدائی جوانی میں سارا دن بھیک مانگتا ہے، شام کو میں اپنے استاد سے 2-3 حدیثیں پڑھ لوں گا. سبحان اللہ، یہ علم کا شوق بھی عجیب چیز ہے. کل قیامت کے دن جب علماء کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میرے دین کا علم سیکھنے کے لیے کیا کیا، اصحاب صفہ کھڑے ہوں گے، اللہ جسم پہ کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں ہو جاتے تھے، میرے آقا کی نظر میرے بدن میں نہ پڑ جائے، اس حال میں ہم نے علم پڑھا. وہاں یہ نوجوان بھی کھڑا ہوگا، اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ، یہ علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگا کرتا تھا. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی علم کا شوق عطا فرما دے اور ان کو دین کے علم سے بہرہ ور فرما دے. تو بچوں کو دین پہلے پڑھانا چاہیے، پھر بھلے پوری زندگی جو عصری تعلیمات ہیں، انگریزی تعلیمات ہیں، وہ پڑھتے رہیں. ان تعلیمات کا پڑھنا بھی کوئی برا نہیں. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس علم کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہوں، اس علم کا پڑھنا مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے. لہذا آج کی دنیا میں سائنس پڑھنا، میڈیکل کالج میں جانا، انجینئرنگ میں جانا، یہ بھی ہم اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں تاکہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے زندگی گزار سکیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو علم کا یہ شوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا اله الا الله محمد رسول الله. دعا کر لیجئے. سبحان ربی جلال الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ علم کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما کہ ہم کے دن ہمیں طلباء کی قطار میں کھڑا فرما. اے کریم آقا، رحمتوں کا معاملہ فرما. اے رب کریم، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. رمضان المبارک کے یہ آخری ایام ہیں، اے کریم آقا ہماری مغفرت فرما. اے اللہ، بابرکت راتیں ختم ہونے کو آ رہی ہیں، مہربانی فرما دیجئے. آپ کے در کے سائل ہیں، منگتے ہیں، میرے مولا مہربانی کر دیجئے. جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے. بے اولادوں کو اللہ نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد، ان کی اولادوں کو نکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.